ในวาระสุดท้ายของชีวิตของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะจากไปได้ทรงตรัสสั่งสอนคำสั่งสอนครั้งสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้เป็นคำเตือนเป็นคำสั่งสอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าให้พวกเราจงระลึกถึงความตายกันอยู่เรื่อยๆเพราะความตายนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความกระตือรือร้นความไม่ประมาทนอนใจในการที่จะทำประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมแล้วถึงไปทำประโยชน์ให้ผู้อื่นต่อไปดังที่ได้เคยถามพระอานนท์ว่าอานนท์วันหนึ่งเธอเรารู้ถึงความตายมากน้อยเพียงไรพระอานนท์ก็ตอบไปว่าวันละ4-5ครั้งโดยประมาณเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอานนท์เธอยังประมาทอยู่ถ้าเธอไม่ประมาทเธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกถ้าไม่หายใจเข้าก็ตายให้เราลึกอยู่บ่อยๆจะได้ไม่ถูกความหลงมาหลอกให้ไปทำประโยชน์ที่ไม่เป็นประโยชน์จริงแท้ประโยชน์ที่จริงแท้ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดก็คือการปลดเปลื้องจิตใจให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นประโยชน์ที่แท้จริงเพราะผู้ที่ได้ทำได้รับประโยชน์อันนี้แล้วก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจะได้พบกับบรมสุขคือนิพพานังปรมังสุขขังบรมสุขของพระนิพพานเป็นผลที่เกิดจากการทำประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคือให้หมั่นทำกิจที่จะปลดเปลื้องจิตใจให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้มุ่งมาที่ตนเองก่อนไม่ให้ไปกังวลกับการไปสั่งไปสอนผู้อื่นสอนตนเองก่อนสอนตนเองให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ก่อนเมื่อทำได้แล้วค่อยไปสอนคนอื่นต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์เองได้ทรงปฏิบัติมาในระยะ6ปีแรกของการบวชพระองค์ไม่ได้ไปสั่งสอนใครพระองค์มุ่งไปสู่การศึกษาหาความรู้ที่จะนำเอามาใช้ในการปลดเปลื้องจิตใจให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่ได้ทรงบรรลุถึงผลที่ต้องการแล้วคือได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วพระองค์จึงได้มาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปเช่นหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วระยะเวลาตั้งแต่นั้นจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของพระองค์เป็นเวลา45ปีด้วยกันพระองค์ไม่ได้ทำประโยชน์ของตนเลยแต่ทำประโยชน์ของผู้อื่นโดยถ่ายเดียว ช่นที่ได้แสดงไว้ในพุทธกิจ5ประการด้วยกันคือกิจวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกวันมีอยู่5ข้อด้วยกันคือ 1. ในยามบ่ายอบรมสั่งสอนคารวะญาติโยมในยามค่ำอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรในยามดึกอบรมสั่งสอนเทวดาทั้งหลายในยามเช้าก่อนจะทรงออกบิณฑบาตทรงแรงญาณว่าสมควรที่จะไปโปรดสั่งสอนใครในวันนั้นเป็นกรณีพิเศษนี่คือกิจ4ข้อของพระพุทธเจ้าที่ทรงทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยการสั่งสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายส่วนกิจข้อที่5ก็คือทรงออกบิณฑบาตเลี้ยงชีพนี่เรียกว่าพุทธกิจ5เป็นภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญหลังจากที่ทรงได้ตรัสรู้ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระองค์ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาทำประโยชน์ให้กับตนเองแล้วเพราะประโยชน์ของตนได้ทำพร้อมแล้วเต็มที่แล้วได้รับผลแล้วไม่มีกิจอื่นใดที่จะต้องทำอีกต่อไปกิจที่เกี่ยวกับการทำประโยชน์ให้กับตนเองนั้นผู้ใดได้ถึงพระนิพพานแล้วได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วนั้นจะไม่มีอะไรที่จะต้องทำอีกต่อไปแต่ผู้ที่ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นผู้ที่จำเป็นที่จะต้องได้รับคำสั่งคำสอนได้รับความรู้วิธีของการปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีใครที่จะรู้วิธีนี้ได้ดีกว่าพระพุทธเจ้าเพราะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถค้นหาวิธีที่จะนำให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากนั้นแล้วไม่มีใครรู้เลยแต่พอพระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วแล้วทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นพอผู้อื่นได้ยินได้ฟังได้รับรู้แล้วนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถทำให้ตนเองได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างรวดเร็วได้ง่ายดายเพราะมีผู้รู้แล้วมีผู้นำทางแล้วก่อนหน้านั้นไม่มีผู้รู้ทางไม่มีผู้นำทางปฏิบัติไปอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ทรงหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วแล้วนำความรู้อันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสมีความพร้อมที่น้อมที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนี่คือขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาขั้นตอนแรกท่านต้องการให้เราศึกษาให้ฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้รู้วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเรารู้แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลของการปฏิบัติเราก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพอเราได้หลุดพ้นแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตนี้ไปบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างสบายอย่างไม่มีปัญหาอะไรจะไม่มีปัญหาอะไรเข้ามา ให้เกิดขึ้นกับตัวเราเลยเพราะปัญหาต่างๆที่เคยมีอยู่นั้นได้ถูกกำจัดไปหมดแล้วและจะไม่เอาปัญหาอะไรเข้ามาใหม่อีกก็จะมีแต่สั่งสอนช่วยเหลือผู้อื่นให้เห็นทางให้รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ต่อไปนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาและเป็นวิธีที่จะทำให้พระพุทธศาสนานั้นมีอายุสืบทอดต่อไปได้อยู่เรื่อยๆตราบใดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมและมีการเผยแผ่ธรรมที่ได้บรรลุแล้วตราบนั้นจะมีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมก็จะไม่มีการเผยแผ่ธรรมที่ถูกต้องธรรมที่เผยแผ่ที่เกิดจากการศึกษาเพียงอย่างเดียวนี้จะไม่ได้เป็นธรรมที่แท้จริงจะเป็นธรรมที่มีกิเลสตัณหาแฝงอยู่เพราะในใจของผู้ที่ศึกษานั้นยังไม่ได้กำจัดกิเลสตัณหาออกไปจากใจที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดก็เวลาสั่งเวลาสอนก็จำสอนไม่เหมือนกับผู้ที่ได้กำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจแล้วการสอนก็จะไม่เป็นการสอนที่ถูกต้องผู้ฟังเมื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะไม่ได้รับผลอย่างที่ควรจะได้รับดังนั้นการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ต้องรอให้ผู้ที่จะเผยแผ่นั้นบรรลุผลก่อนปฏิบัติก่อนศึกษาก่อนเมื่อได้บรรลุผลแล้วถึงค่อยนำเอาไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นอีกต่อหนึ่งการเผยแผ่ด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาจะเป็นการเผยแผ่ธรรมะที่บริสุทธิ์ที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงทุกประการจะทำให้ผู้ฟังนี้ไม่ลังเลสงสัยและจะทำให้ผู้ปฏิบัติตามได้รับผลอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสั่งไว้ก่อนที่จะจากไปให้พวกเราที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่าหลงมัวเมาอยู่กับการหาประโยชน์ชั่วคราวคือประโยชน์ทางร่างกายประโยชน์จากการได้ลาภยศสรรเสริญประโยชน์จากการได้รับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเป็นความสุขเป็นประโยชน์ชั่วคราวชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเพราะหลังจากที่ตายไปแล้วประโยชน์เหล่านี้จะไม่สามารถนำเอาติดตัวไปได้จะไปแบบตัวเปล่าๆไปกับต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่ยังไม่ได้รับการกำจัดเพราะการหาลาภยศสรรเสริญการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ได้เป็นวิธีการที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แต่กลับเป็นการเสริมสร้างความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีความโลภความอยากต่างๆมากขึ้นไปเรื่อยๆภพชาติคือการเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่มีน้อยลงไปวิธีที่จะทำให้ภพชาติน้อยลงไปและหมดไปได้นั้นต้องอยู่ที่การกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญ วิธีที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญและทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกนั้นก็คือทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีสามส่วนด้วยกันคือหนึ่งทานสองศีลสามภาวนานี่คือทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดทางนี้เราอาจจะแบ่งไว้เป็นสองขั้นก็ได้ขั้นแรกและขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งก็คือการทำทานกับการรักษาศีลขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลและการภาวนาจะมีความแตกต่างกันเวลาเริ่มต้นนี้เราจะถูกสอนให้ทำบุญทำทานต่างๆแล้วก็ให้รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์อันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งนี้เราสามารถทำบุญกันได้อย่างเต็มที่อยากจะไปทอดผ้าป่าไปทอดกฐินไปงานอะไรต่างๆของทางศาสนาไปร่วมสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวิหารหรือทำอะไรต่างๆเพื่อเป็นการแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้เอาไปทำให้เป็นทานเสียเพราะจะทำให้ใจของเรานั้นพัฒนามีกำลังที่จะตัดกิเลสตัณหาต่างๆให้น้อยลงไปได้ตามลำดับการทำทานจะช่วยตัดกิเลสตัณหาที่ชอบใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุขต่างๆให้เอาเงินทองที่จะไปซื้อความสุขด้วยกิเลสตัณหานี้มาทำบุญทำทานแทนแล้วจะทำให้กิเลสตัณหาเหล่านั้นหายไปหมดไปแล้วจะทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นและมีกำลังที่จะทำบุญที่สูงต่อไปได้เมื่อเราทำบุญทำทานรักษาศีลห้าได้อย่างสม่ำเสมอเราก็จะมีกำลังที่จะก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองคือการรักษาศีลแปดและการภาวนาได้การภาวนานี้จำเป็นที่จะต้องรักษาศีลแปดกันรักษาศีลห้านี้ยังไม่พอเพียงยังไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้กิเลสตัณหานั้นเล็ดลอดออกไปทำเรื่องทำราวไปก่อภพก่อชาติได้ต้องอาศัยศีลแปดเป็นรั้วกั้นไม่ให้ออกไปทำกิจกรรมต่างๆที่จะต่อภพต่อชาติต่อการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จะได้ง่ายต่อการที่จะฆ่ากิเลสตัณหาด้วยการดึงกิเลสตัณหาให้เข้าสู่ใจเพื่อที่จะได้ใช้สติปัญญาทำลายต่อไปผู้ที่เข้าสู่ขั้นที่สองแล้วก็จะไม่ต้องทำบุญทำทานไม่ต้องรักษาศีลห้าให้เปลี่ยนเป็นรักษาศีลแปดไปส่วนบุญที่ได้จากการทำทานก็ให้เอาบุญที่เกิดจากการภาวนาแทนเพราะบุญของการภาวนานี้จะเป็นบุญที่สูงกว่าที่ดีกว่าบุญที่ได้จากการทำทานถ้าจะไปทำเอาบุญที่เกิดจากการทำทานมันก็จะไปทำลายบุญที่จะได้จากการภาวนาเพราะจะไม่สามารถภาวนาได้นั่นเองเพราะเวลาทำบุญทำทานก็มักจะต้องออกมาข้างนอกออกไปตามสถานที่ต่างๆมันก็จะขัดกับการภาวนาที่ต้องการให้อยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกไม่ให้ไปไหนไม่ให้ไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆให้อยู่ในที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยั่วยวนกวนใจเพราะการไปพบไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้จะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านขึ้นมาได้จะทำให้ยากต่อการทำใจให้สงบเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องมือ ช้ในการทำลายกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ดังนั้นถ้าผู้ปฏิบัติได้เข้าสู่ขั้นที่สองแล้วคือเข้าสู่ขั้นรักษาศีลแปดและภาวนาแล้วก็ไม่ควรที่จะไปกังวลกับเรื่องการทำบุญทำทานถ้าจะทำถ้ายังมีทรัพย์เหลืออยู่ก็ทำแบบพรวดเดียวให้มันหมดปัญหาไปเลยเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องมาคอยดึงใจของเราให้ออกมายุ่งกับเรื่องของการทำบุญทำทานอย่างพระเนรที่ไปบวชอยู่ที่วัดป่าบ้านตาลหลวงตานี้ท่านจะไม่ให้พระเนรออกจากนอกวัดไปนอกจากเวลาไปบิณฑบาตเท่านั้นภารกิจต่างๆเช่นกิจนิมนต์ต่างๆนี้ไม่ให้ออกไม่ให้รับเพราะการรับจะทำให้ออกไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆที่เห็นแล้วจะเกิดความกำหนัดยินดีเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาพอเวลากลับมาวัดแล้วใจไม่สงบเหมือนตอนก่อนที่จะออกไปนอกวัดกว่าจะทำใจให้สงบได้ก็เสียเวลาไปเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันได้และอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ในผ้าเหลืองต่อไปก็ได้หลวงตาเห็นโทษของการทำบำเพ็ญประโยชน์ของพระในการที่ไปรับกิจนิมนต์ต่างๆซึ่งยังไม่ใช่เป็นเวลาอันสมควรของพระผู้บวชใหม่ผู้ที่ยังต้องบำเพ็ญต้องปฏิบัติจิตตภาวนาไม่ควรที่จะไปรับกิจนิมนต์ต่างๆเพราะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณถึงแม้ว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับศรัทธาญาติโยมได้ทำบุญก็ตามแต่ประโยชน์ที่ให้กับญาติโยมนี้กลับมาเป็นโทษกับตัวพระเองถ้าไม่มีความสำรวมถ้าไม่ควบคุมใจไม่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายให้ไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะต่างๆจะควบคุมอย่างไรมันก็ควบคุมไม่อยู่เพราะถ้ามันออกไปแล้วมันก็ต้องได้สัมผัสนะหลวงตาท่านจึงไม่ให้ออกไปไม่ให้รับกิจนิมนต์นอกจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้ออกไปรับแล้วยังห้ามไม่ให้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเข้ามาทางวัดในวัดด้วยเช่นห้ามไม่ให้มีโทรศัพท์ไม่ให้มีทีวีไม่ให้มีวิทยุไม่ให้มีหนังสือพิมพ์เพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเหมือนกันถ้าดูหนังสือพิมพ์เห็นภาพเห็นอะไรต่างๆมันก็ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้ทำให้เสียเวลาในการภาวนาในขณะที่ดูหรือฟังสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำให้จิตใจนั้นคึกขนองขึ้นมาเกิดความกำหนัดยินดีเกิดความรักความใคร่ความชอบขึ้นมาเกิดความอยากเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาแทนที่จะช่วยดับกิเลสตัณหากับทำให้เกิดกิเลสตัณหาถ้าจะดูต้องดูสิ่งที่ทำให้ดับกิเลสตัณหาเช่นให้ดูภาพอสุภะต่างๆดูคนตายดูอวัยวะน้อยใหญ่ที่มีอยู่ในร่างกายซึ่งตามธรรมดาหนังสือพิมพ์ต่างๆเอกนิตยสารต่างๆเขาจะไม่มีภาพเหล่านี้ให้ดูเขาจะเฟ้นหาภาพสวยๆงามๆภาพที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสตัณหาความอยากได้ขึ้นมาการดูหนังสือพิมพ์และนิตยสารทางโลกจึงเป็นโทษต่อผู้บำเพ็ญต่อผู้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการฟังกับการรับรู้เรื่องราวต่างๆรับรู้แล้วก็จะทำให้ใจอดคิดปรุงแต่งไปไม่ได้แทนที่จะทำให้ใจหยุดคิดปรุงแต่งกลับไปทำให้มีความคิดปรุงแต่งเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆการภาวนาก็จะไม่เป็นผลจะล้มเหลวนี่คือโทษของการที่ไปทำภารกิจที่ไม่ควรกระทำสำหรับผู้ที่ อยู่ขั้นของการบำเพ็ญจิตตภาวนาและการรักษาศีลแปดต้องตัดกิจกรรมของขั้นแรกไปก็คือการออกไปทำบุญทำทานตามสถานที่ต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นบุญแต่มันเป็นบุญส่วนน้อยเป็นบุญส่วนหยาบที่จะมาทำลายบุญส่วนมากและบุญที่ละเอียดคือการบำเพ็ญจิตตภาวนาและการรักษาศีลแปดนี่คือทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักแยกแยะว่าเป็นสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกนี้ทำบุญทำทานรักษาศีลห้านี้ไปได้อยากจะไปทำบุญที่ไหนไปเลยอยากจะไปอินเดียไปกราบสังเวชนาสถานสี่ก็ไปเลยอยากจะไปทอดผ้าป่าที่ต่างประเทศอยากจะไปทอดกฐินที่ต่างจังหวัดอยากจะไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ที่นั่นที่นี่ไปได้เลยทำได้เต็มที่เลยทำให้มันหมดไปเลยจะได้ไม่มีอะไรจะต้องทำอีกเมื่อไม่มีอะไรจะต้องทำแล้วจะได้มาทำจิตที่สำคัญกว่าที่ดีกว่าที่เป็นประโยชน์มากกว่าก็คือการรักษาศีลแปดและการบำเพ็ญจิตตภาวนาถ้าเข้าสู่ขั้นนี้แล้วก็ต้องหาที่สงบปักหลักไม่ไปไหนแล้วปักหลักอยู่ที่เดียวอย่างพระบ้านตานี้ถ้าไปอยู่5ปีแรกนี้ท่านไม่ให้ไปไหนถ้าไปก็ไม่ต้องกลับถ้าอยากจะอยู่ก็ไม่ต้องไปอยู่มันทีเดียวแค่5ปีไปเลยจิตมันจะได้มีหลักมีเกณฑ์ไม่งั้นมันจะถูกตัณหาความอยากต่างๆหลอกล่ออยู่เรื่อยอยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นพอไปตรงนู้นก็อยากจะกลับมาตรงนี้มันก็กิ้งไปกิ้งมาเหมือนลูกฟุตบอลถูกเตะไปเตะมาอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่มันจะสงบมันจะสงบได้มันต้องอยู่ที่เดียวหาที่ที่ดีสัปปายะที่สัปปายะคืออะไรที่สงบสงัดวิเวกปราศจากเครื่องกวนใจยวนใจต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะบุคคลก็สัปปายะก็คือบุคคลก็เป็นผู้ปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่มาคอยมารบกวนกันด้วยการมาสนทนากันมารบกวนกันให้ไปช่วยทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ผู้บำเพ็ญนี้จะไม่รบกวนใครเพราะการบำเพ็ญนี้ไม่ต้องอาศัยผู้อื่นมาช่วยทำด้วยตนเองแต่ถ้าทำกิจอย่างอื่นนอกเหนือจากการบำเพ็ญนี้บางทีจะต้องอาศัยผู้อื่นมาช่วยก็จะไปรบกวนผู้ที่เขาภาวนาให้มาช่วยทำกิจถ้ามีบุคคลอย่างนี้อยู่ก็ถือว่าบุคคลไม่สัปปายะไม่ควรจะไปคลุกคลีอยู่กับบุคคลที่ไม่ภาวนาให้ไปอยู่กับบุคคลที่ชอบภาวนาที่ไม่ชอบยุ่งกับใครไม่ชอบสังสรรค์ไม่ชอบสังคมกันการภาวนานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องงานสังคมงานสังคมนี้เป็นเรื่องของงานของกิเลสตัณหางานตัดกิเลสตัณหานี้เป็นงานที่ไม่ต้องสังคมไม่ต้องคลุกคลีกันให้ต่างคนต่างอยู่เวลาที่จะต้องมาทำกิจร่วมกันก็ต่างคนต่างทำไปไม่ต้องคุยกันไม่ต้องมาสังสรรค์กันพระปฏิบัตินี้เวลาท่านมาทำกิจเช่นปัดกวาดบิณฑบาตมากบฉันที่ศาลานี้ท่านจะไม่คุยกันถ้าจะพูดก็พูดแต่เรื่องที่จำเป็นที่จะต้องพูดเท่านั้นนอกนั้นแล้วจะไม่พูดไม่คุยกันต่างคนต่างเจริญสติไปในขณะที่ทำภารกิจต่างๆการเจริญสตินี้ก็เรียกว่าเป็นการภาวนาเพราะหัวใจของการภาวนาก็อยู่ที่การเจริญสตินั่นเองไม่ใช่อยู่ที่การเดินจงกรมนั่งสมาธิการเดินจงกรมนั่งสมาธินี้เป็นกิริยาของการเจริญบำเพ็ญจิตตภาวนาแต่ถ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิโดยไม่มีสตินี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการภาวนาถ้าเดินไปแล้วปล่อยให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเดินไปเท่าไหร่นั่งไปเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันสงบได้ดังนั้นการภาวนาที่แท้จริงจึงอยู่ที่การเจริญสติ เป็นขั้นแรกขั้นแรกของการภาวนาคือการเจริญสติไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดไม่ว่ากำลังจะทำอะไรถ้ามีสติอยู่กับงานนั้นหรือมีสติอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธเรียกว่าเป็นกำลังภาวนาอยู่ถึงแม้ว่ากำลังจะอาบน้ำกำลังซักผ้ากำลังรับประทานอาหารแต่ถ้ามีใจควบคุมมีสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่หรือให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือพิจารณาตายรักอย่างนี้เรียกว่าเป็นการภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดไม่ใช่ว่าจะตั้งอยู่ในท่านั่งสมาธิหรือท่าเดินจงกรมเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นการภาวนาถ้านั่งสมาธิหรือเดินจงกรมด้วยจิตที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาอย่างนั้นก็เป็นเพียงแต่กิริยาไม่ได้เป็นการภาวนาที่แท้จริงเพราะใจที่เป็นผู้ภาวนานั้นไม่ได้ภาวนาใจมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็เกิดอารมณ์วุ่นวายสับสนขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ภาวนาแล้วผู้ปฏิบัติจึงต้องเข้าใจหลักของการภาวนาว่าการภาวนานี้เป็นการควบคุมจิตใจให้ระงับจากความคิดปรุงแต่งต่างๆเพื่อจะได้ระงับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเพราะความโลภความอยากต่างๆนี้ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งเป็นเครื่องมือถ้ามีความคิดปรุงแต่งแล้วความโลภความโกรธความหลงมักจะตามมาเสมอดังนั้นถ้าอยากจะหยุดความโลภความโกรธความหลงไว้ชั่วคราวก็ต้องหยุดด้วยความคิดปรุงแต่งด้วยการเจริญสติอยู่เรื่อยๆคอยให้ใจนี้จดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นถ้ากำลังทำภารกิจอะไรต่างๆก็ให้จดจ่ออยู่กับภารกิจการงานนั้นๆหรือถ้าไม่สามารถที่จะจดจ่ออยู่ได้ก็ใช้คำบริกรรมแทนก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปให้ใจจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปความคิดปรุงแต่งต่างๆก็จะไม่สามารถทำงานได้เมื่อความคิดปรุงแต่งไม่ทำงานความโลภความโกรธความหลงก็จะไม่สามารถทำงานได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้นี่คือขั้นต้นของการบำเพ็ญจิตตภาวนาก็คือการเจริญสติสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญมากเป็นสำคัญที่สุดในการบำเพ็ญภาวนาและต้องมีความเพียรเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่มีความเพียรก็จะไม่สามารถเจริญสติได้เพียรอะไรก็เพียรสร้างสตินั่นเองมันสร้างสติมันบริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยๆมันจดจ่อดูการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายอยู่เรื่อยๆถ้าร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้กระทําอะไรก็ให้จดจ่ออยู่ดูกับลมหายใจเข้าออกสําหรับผู้ที่ใช้การดูร่างกายเป็นการเจริญสติเวลาที่นั่งอยู่เฉยๆเช่นเวลานั่งสมาธินี้ก็ใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นที่ผูกใจเป็นที่ตั้งของสติให้เฝ้าดูลมเขาลมหายใจเข้าออกโดยที่ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่สามารถดูลมหายใจเข้าออกได้ใจยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ให้ใช้คำบริกรรมแทนหรือให้ใช้การสวดพระสูตรหรือสวดมนต์แทนไปก่อนแสดงว่าสติตอนนั้นไม่มีกำลังพอที่จะดึงให้ใจเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกได้ก็ต้องใช้การสร้างสติขึ้นมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือด้วยการสวดมนต์หรือด้วยการสวดพระสูตรท่องพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งแล้วใจก็จะกลับเข้ามาสู่ความอยู่กับเรื่องที่เราจะให้อยู่ได้ให้มาจดจ่อดูลมหายใจเข้าออกได้หรือถ้าไม่สามารถสวดได้ก็ใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้การฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการเจริญสติอีกแบบหนึ่ง ฟังเทศฟังธรรมไปแล้วใจถ้าจดจ่ออยู่กับการฟังธรรมก็จะได้สติกลับคืนมาเมื่อมีสติแล้วก็สามารถที่จะกลับมาดูลมหายใจเข้าออกได้หรือบริกรรมพุทโธพุทโธได้นี่คืออุบายขั้นต่างๆของการเจริญสติผู้ปฏิบัติจะต้องสังเกตดูว่าตอนนี้ใจเป็นอย่างไรฟุ้งมากหรือฟุ้งน้อยสติมากหรือสติน้อยถ้าสติน้อยให้เพ่งดูลมหายใจไม่ได้ให้บริกรรมพุทโธไม่ได้ก็อาจจะต้องฟังเทศน์ฟังธรรมไปก่อนหรือสวดมนต์ไปก่อนแล้วพอสติกลับคืนมาใจสงบลงความคิดปรุงแต่งน้อยลงไปหรือหายไปก็ค่อยกลับมาดูลมหายใจเข้าออกต่อไปหรือบริกรรมพุทโธต่อไปทำอย่างนี้ไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบแล้วทุกอย่างก็จะดับไปหมดรูปเสียงกลิ่นรสก็จะหายไปเวทนาความรู้สึกรับรู้ร่างกายต่างๆก็จะหายไปเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เรียกว่าเอกคตารมณ์อยู่กับความว่ามีอุเบกขาเป็นที่ตั้งของใจอุเบกขาก็คือความปราศจากอคติทั้งสี่คือความรักความชังความกลัวความหลงตอนนั้นจะไม่มีอยู่ภายในใจของจิตที่เข้าสู่ความสงบที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิอันนี้เป็นสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะจะเป็นสมาธิที่จะสนับสนุนในการเจริญปัญญาเพราะจะมีอุเบกขาเป็นเครื่องมือไว้ใช้ต่อสู้กับความรักความชังความกลัวความหลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่จิตออกจากสมาธิมาแล้วมาคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆหรือมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะเกิดความรักความชังความกลัวความหลงแต่ใจที่มีสมาธิที่มีอุเบกขาติดออกมาจะมีกำลังที่จะต้านอคติทั้งสี่นี้ได้ถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะทำลายมันได้ก็พอที่จะสู้กับมันได้ไม่ถึงกับที่จะทำให้เสียหลักลงไปทันทีพอที่จะมีเวลาให้ใช้ปัญญาเข้ามาช่วยในการกำจัดอคติทั้งสี่ได้นี่คือสมาธิที่จำเป็นต่อการเจริญปัญญาที่จะเอามาใช้ในการทำลายอคติทั้งสี่หรือกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจอย่างถาวรจำเป็นจะต้องมีอุเบกขาที่ได้จากสมาธินี้มาเป็นผู้สนับสนุนในการเจริญปัญญาในการใช้ปัญญาต่อสู้กับกิเลสตัณหาหรืออคติทั้งสี่คือความรักความชังความกลัวความหลงนี้การภาวนาการเจริญสติก็เพื่อให้ได้สัมมาสมาธิอันนี้ให้จิตเข้าสู่อัปปนาให้เหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบกขาแล้วก็ความสุขที่ได้จากความสงบความอุเบกขานี้ก็จะเป็นอาหารหรือเป็นกำลังของใจที่จะทำให้ตัดความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายไปได้ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิก็จะเป็นความสงบที่ไม่สักแต่ว่ารู้แต่กลับไปรับรู้นิมิตต่างๆอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิพอจิตรวมแล้วไม่อยู่เฉยๆไม่สักแต่ว่ารู้กลับไปรับรู้นิมิตต่างๆไปรับรู้กายที่ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ไปท่องเที่ยวในนรกหรืออะไรต่างๆหรือไปมีความสามารถพิเศษที่เรียกว่าอภิญญาอ่านวาระจิตของผู้อื่นได้ระลึกชาติได้มีตาทิพย์หูทิพย์เห็นสิ่งที่คนธรรมดาตาธรรมดามองไม่เห็นได้ยินเสียงที่หูธรรมดาไม่ได้ยินอันนี้เป็นผลที่ได้จากอุปจารสมาธิแต่อุปจารสมาธินี้ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการบำเพ็ญทางด้านปัญญาเพื่อทำลายกิเลสตัณหาโด ัวที่สร้างภพสร้างชาติให้กับจิตใจถ้าไปทางอุปจารสมาธิเวลาออกจากสมาธิมานี้จะไม่มีกำลังไม่มีอุเบกขาติดออกมาพอสัมผัสรับรู้อะไรก็จะไหลไปตามอคติทันทีเห็นรักก็รักทันทีเห็นชังก็ชังทันทีเห็นกลัวก็กลัวทันทีเห็นหลงก็จะหลงทันทีแต่ถ้าเป็นสัมมาสมาธิมีอุเบกขานี้จะไม่หลงจะไม่ไหลไปทันทีจะมีแรงต้านและจะใช้ปัญญามาช่วยทำลายได้ด้วยการพิจารณาอสุภะด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิต้องระมัดระวังต้องรู้จักว่ามีทั้งสัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิคือสมาธิที่เป็นประโยชน์ต่อการบำเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานส่วนอุปจารสมาธินี้เป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการบำเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานแต่จะเป็นประโยชน์กับกิเลสตัณหาได้เพราะผู้ที่มีอภิญญามักจะหลงตัวเองหลงกับความรู้ความสามารถพิเศษของตัวเองหลงคิดว่านี่คือผลคิดว่าเป็นมรรคเป็นผลแล้วก็จะไม่สนใจที่จะออกไปทางปัญญาก็จะสนใจอยู่กับการสร้างอภิญญาเหล่านี้แล้วใช้อภิญญาเหล่านี้ไปตามอำนาจของความโลภความอยากต่างๆเช่นผู้ที่มีอภิญญามีความรู้นี่มักจะมีอาชีพเป็นหมอดูกันเป็นผู้ทำนายทายทักสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เพื่อที่จะได้มีรายได้จากการใช้ความรู้เหล่านี้มาเลี้ยงชีพมาตอบสนองตัณหาความอยากต่างๆผู้บำเพ็ญจึงต้องระมัดระวังว่ากำลังไปในทางไหนไปสู่มรรคผลหรือไปสู่การติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไปทางอุปจารสมาธิแล้วรับรองได้ว่าจะไปทางปัญญาไม่ได้ไปทางมรรคผลนิพพานไม่ได้ถ้าเรามีนิสัยในทางนี้เราแก้ได้เวลาจิตจะออกไปเราดึงกลับมาได้ถ้าเรามีสติเราดึงกลับมาให้อยู่แต่สักแต่ว่ารู้ได้ไม่ให้ไปตามรู้เรื่องราวต่างๆอันนี้ถ้าผู้ปฏิบัติไม่มีครูบาอาจารย์จะไม่สามารถแยกแยะสมาธิทั้งสองรูปแบบนี้ได้ว่าอันไหนเป็นคุณและอันไหนเป็นโทษแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะไปติดกับสมาธิที่เป็นโทษต้องมีครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้วจะช่วยได้มากพอลูกศิษย์คนไหนได้อุปจารสมาธิมาเล่าให้ท่านฟังนี้ท่านจะเตือนทันทีท่านจะบอกทันทีว่าอย่าไปหลงกับนิมิตต่างๆอย่าไปหลงกับอภิญญาความรู้ความสามารถพิเศษต่างๆเพราะมันไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการดับทุกข์ได้ให้กลับเข้าไปในอัปปนาสมาธิให้กลับไปที่อุเบกขาให้กลับไปอยู่ที่สักแต่ว่ารู้แล้วให้อยู่ในนั้นให้นานๆและให้กลับเข้าไปบ่อยๆจนชำนาญจนสามารถเข้าไปได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วค่อยเอามาออกไปทางปัญญาเพราะเวลาการเจริญปัญญานี้ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งแล้วถ้าใช้ไปมากๆ ก็อาจจะเกิดความฟุ้งซ่านเลยเถิดได้ถ้าเข้าสมาธิไม่ได้จิตก็จะไม่สงบจิตก็จะทุกข์วุ่นวายใจได้แต่ถ้ามีความชำนาญในการเข้าสมาธิพอพิจารณาทางปัญญาไปจนถึงขีดที่รู้ว่าเริ่มฟุ้งซ่านแล้วก็สามารถหยุดได้ดึงจิตกลับเข้ามาสมาธิพักจิตให้เป็นอุเบกขาได้แล้วค่อยออกไปทางปัญญาใหม่นี่คือขั้นตอนของการบำเพ็ญจิตตภาวนาขั้นตอนแรกต้องเจริญสติเพื่อให้ได้อัปปนาสมาธิถ้าได้อุปจารสมาธิก็ต้องอย่าตามไปดึงกลับมาให้อยู่ในอัปปนาสมาธิแล้วพอเข้าออกสมาธิได้อย่างช่ำชองอย่างชำนาญต้องการจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้แล้วค่อยออกไปทางปัญญาต่อไปไปพิจารณาไตรลักษณ์ไปพิจารณาอสุภะ แล้วจิตก็จะมีปัญญาที่สามารถที่จะมาทำลายกิเลสตัณหาต่างๆที่เป็นตัวฉุดลากให้ใจไปเกิดแก่เจ็บตายได้สมาธิหรือสตินี้ไม่สามารถที่จะทำลายตัณหาได้อัปปนาสมาธินี้เพียงแต่กดเอาไว้ชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาแล้วกิเลสตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ได้สิ่งที่จะทำลายกิเลสตัณหาตัวที่เป็นต้นเหตุของภพชาติของการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถาวรก็คือปัญญาปัญญาจะไปถอนรากโคนของกิเลสตัณหาคือความหลงความหลงคืออะไรคือความไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองกลับไปเห็นนิจจังสุขขังอัตตาแทนความจริงสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ผู้ที่มีความหลงครอบงำใจอยู่นี้จะมองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่กลับจะไปเห็นว่าเป็นนิจจังคือถาวรเที่ยงถาวรสุขขังเป็นสุขอัตตาเป็นตัวเราเป็นของเราพอเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นเหยื่อความติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะเกิดความอยากให้สิ่งเหล่านั้นถาวรให้เป็นสุขให้เป็นของเราไปนานๆไปเรื่อยๆพอเกิดความอยากแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ไปหาสิ่งที่ไม่เที่ยงใหม่พอเสียสิ่งนี้ไปก็ยังอยากได้อยู่ก็กลับไปหาใหม่เสียแฟนคนนี้ไปพอแฟนคนนี้จากไปก็ไปหาแฟนคนใหม่เพราะความอยากที่จะมีแฟนยังมีฝังอยู่ในใจยังมองไม่เห็นว่าการมีแฟนนี่มันเป็นทุกข์เพราะว่าจะต้องเสียไปเวลาเสียไปก็ทุกข์แล้วก็ต้องไปหามาใหม่หามาใหม่เดี๋ยวก็เสียใหม่อีกเสียใหม่ไปก็หามาใหม่อีกมันก็เลยต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเพราะไม่สามารถตัดความอยากได้จะตัดความอยากได้จะต้องเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าไม่เที่ยงเห็นว่าไม่ใช่ของเรานี่คือการเจริญปัญญาในสภาวะธรรมทั้งหลายที่ใจไปเกี่ยวข้องด้วยไปผูกพันด้วยไปยึดไปติดด้วยต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นตายรักถ้าเห็นว่าเป็นตายรักแล้วจะปล่อยเพราะไม่มีใครต้องการความทุกข์กันถ้ารู้ว่าสิ่งที่ตนเองยึดติดนี้เป็นความทุกข์ใครจะไปยึดติดกันถ้าเราจับงูพิษแล้วเราไปคิดว่าเป็นปลาไหลเราก็จะจับมันแต่พอคนที่เขาดูงูเป็นเขามาบอกว่าเป็นงูเห่าเราจะปล่อยทันทีเราจะไม่อยากจะจับมันไว้ในมือเราเวียงมันทิ้งให้ไกลไปเลยตอนต้นคิดว่าเป็นปลาไหลคิดว่าเป็นอาหารพอคนที่เขาดูงูเป็นมาบอกว่าเป็นงูเห่าเท่านั้นก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้ฉันใดพอเรามาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันเป็นงูพิษนะมันไม่ใช่เป็นปลาไหลมันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขมันเป็นอนิจจังมันไม่เป็นนิจจังมันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นอัตตาไม่ได้เป็นของเราพอเห็นอย่างที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็จะสลัดทิ้งไปหมดเลยลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะรู้เลยว่ามันเป็นยาพิษไม่ใช่เป็นขนมหวานแต่ที่มองไม่เห็นเพราะถูกความหลงครอบงำอยู่จึงต้องใช้ปัญญาหมั่นพิจารณาให้เห็นให้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเราการพิจารณาก็เช่นร่างกายก็ดูสิมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วมันอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันมีการเจริญเติบโตเจริญเติบโตแล้วหลังจากนั้นก็มีการเสื่อมมีการแก่มีการเจ็บมีการตายพอมันตายแล้วมันก็หายไปจากเราแล้วมันเป็นของเราเมื่อไหร่มันเป็นขณะที่มันมีอยู่เท่านั้นเองแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวลามันไปนี่มันสุขหรือมันทุกข์เวลามันแก่มันสุขหรือมันทุกข์เวลาเจ็บเวลาตายมันสุขหรือมันทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นชัดเจนว่าร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุขเวทนาอยากจะให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่อยู่ได้ปั๊บเดี๋ยวมันก็หายไป ทุกขเวทนาเวลามันมาไม่อยากให้มันมามันก็มาอยากจะให้มันไปมันก็ไม่ไปมันเป็นของเราตรงไหนถ้ามันเป็นของเราเราก็ต้องสั่งมันได้นี่พิจารณาให้เห็นแล้วเราจะได้ปล่อยวางไม่ไปยึดไปติดมันมันจะเป็นยังไงก็ไม่ไปยุ่งกับมันเพราะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่มีมันเราไม่ตายเราไม่เดือดร้อนถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญานี้เรามีที่พึ่งของเราเราก็จะปล่อยที่พึ่งปลอมที่เราหลงไปยึดเป็นที่พึ่งได้ก็คือขันห้าร่างกายของเราความรู้สึกทางกายความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเราจะปล่อยวางได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาใจของเราจะอยู่กับความสงบความสงบนี่แหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงถ้าเราปล่อยได้เราก็จะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาตัวที่เป็นต้นเหตุที่ฉุดลากให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้เมื่อไม่มีกิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปนี่คือกิจกรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรากระทำกันเป็นกิจของเราประโยชน์ของเราต้องยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดให้รีบสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นมาภายในใจด้วยการทำบุญทำทานถ้าเป็นจุดเริ่มต้นก็ทำทานรักษาศีลห้าไปพอทำทานจนไม่มีอะไรจะทำแล้วไม่มีเงินทองจะทำแล้วก็ขยับขึ้นสู่การภาวนาการรักษาศีลแปดต่อไปเพื่อจะได้บำเพ็ญกันอย่างเต็มที่การภาวนานี้จะต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำแบบสองวันทีสามเช้าชามเย็นชามอย่างนี้ใช้ไม่ได้จะไม่ได้ผลจะได้ผลจะต้องทำตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนะถ้ามัวทำไปสองสามวันแล้วก็ออกไปทำผ้าป่าออกไปทำกฐินออกไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อันนี้มันก็จะทำลายหรือมาขัดจังหวะของการบำเพ็ญจิตตภาวนาไม่ให้ต่อเนื่องเมื่อมันไม่ต่อเนื่องผลมันก็จะไม่เกิดผู้ปฏิบัติจึงต้องรู้จักขั้นตอนของตนว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนกำลังอยู่ขั้นตอนของการทำทานรักษาศีลก็ทำไปพอเข้าสู่ขั้นภาวนาแล้วก็ต้องหยุดการทำทานการรักษาศีล5เปลี่ยนเป็นการรักษาศีล8แล้วเปลี่ยนการทำบุญทำทานมาเป็นการภาวนาแทนถ้าทำอย่างนี้แล้วจิตก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับจะบรรลุธรรมขั้นต่างๆขึ้นไปได้ตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดจนถึงขีดที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปหลังจากที่ได้ทำกิจของตนได้สำเร็จรู้เรื่องไปหมดแล้วไม่มีกิจอันใดที่จะต้องทำอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยมาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระองค์ก็ทรงมาประกาศพระธรรมคำสอนสั่งสอนญาติโยมสั่งสอนพระเนรสั่งสอนเทวดาและบุคคลที่พึงที่จะไปโปรดในวันในแต่ละวันไปก็เพื่อไปสั่งสอนเพื่อให้เขาได้บรรลุธรรมนั่นเองให้เขาได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือคำสอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะจากพวกเราไปสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดขอให้ท่านจงนำเอาคำสอนนี้มาเป็นคติเตือนใจสอนใจให้เราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทให้เราหมั่นปฏิบัติธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติกันคือทานศีลและภาวนาให้ทำไปจนกว่าเราจะสำเร็จถึงขั้นที่เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วขั้นนั้นแล้วล่ะถึงถ้าได้ถึงขั้นนั้นแล้วล่ะถึงจะเป็นเวลาที่เราจะไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหา การรักษาการท่านอาจารย์ครับ ถ้าสมมติเราปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นพระโสดาบันขั้นที่เกิดอีกไม่เกิน7ชาติอย่างเงี้ยครับคือผมสงสัยว่าเราจะมีญาณอย่างรู้เลยว่าเราจะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติคือนับ1 2 3 4 5 6 7อย่างนี้ใช่หรือเปล่าครับหรือว่าเราจะแค่ประมาณการว่าเราจะมีการเกิดอีกแต่ว่ากี่ชาตินี้เราก็อาจจะไม่ได้นับอย่างนั้น ความจริงก็มันอยู่ที่เราถ้าเราปฏิบัติต่อไปมันชาตินี้มันก็หมดได้ชาติเร็วๆมันอยู่ที่การปฏิบัติของเราแต่คำว่าเจ็ดชาตินี้ก็เป็นคำที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตัดไว้เองว่าไม่เกินเจ็ดชาติแต่ผู้ปฏิบัติจะรู้ว่ายังไงก็หลุดพ้นแน่นอนเพียงแต่ว่าจะช้าหรือจะเร็วเพราะได้แผนที่แล้วถ้าเป็นขับรถก็ได้ขึ้นทางด่วนแล้วก็อยู่ที่ว่าขับไปแล้วรถยางไม่แตกน้ำมันไม่หมดก่อนก็จะถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีทางแยกเพียงแต่ขับไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับเวลาอยู่ที่ถนนด้านล่างทางด่วนมันมีทางแยกมันมีอะไรซึ่งอาจจะทำให้หลงทางได้แต่พอขึ้นทางด่วนแล้วมันรู้ว่ามันไม่หลงแล้วมันจะไปถึงจุดหมายปลายทางอยู่ที่ว่าจะเหยียบเท่าไหร่แล้วก็น้ำมันพอหรือไม่ยางแตกหรือไม่เท่านั้นเองที่อาจจะทำให้ช้าหน่อยเร็วหน่อยแต่ถึงแน่ๆคำว่าโสดาก็แปลว่ากระแสสู่พระนิพพานโสดาปัณณะก็ผู้ที่เข้าสู่กระแสของพระนิพพานนั่นเองเมื่อเราเข้าถึงกระแสแล้วกระแสนี้ก็จะพาไปถึงจุดหมายปลายทางอยู่ที่ผู้พายเรือว่าจะพายช้าพายเร็วถ้าขยันพายเดี๋ยวๆก็เสร็จถ้าขี้เกียจพายปล่อยให้มันไหลไปเองมันก็ช้าหน่อย ก็คือเอาความรู้สึกว่าเราเข้ากระแสเป็นหลักแทนที่จะไปนับว่าอีกกี่ชาติ อันนั้นไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญ ขอบพระคุณครับ ส่งไปคุณยายว่ามา ในการพิจารณาที่ผ่านมาคือทำเหมือนว่าตัวเองตายพิจารณาตัวเองตายแล้วก็พิจารณาว่าจุดเด่นในร่างกายเราที่ตายที่จะขึ้นอืดก่อนก็คือท้องต่อจากนั้นก็พิจารณาว่าการเชื่อมโยงก็คือมือแล้วก็เท้าแล้วก็ปากแล้วก็หูแล้วก็จมูกแล้วก็ปากต่อจากนั้นก็พิจารณาต่อไปว่าสังขารในร่างกายเรามีต่ำมีสูงขอบอกที่ต่ำก่อนก็คือดวงตาแล้วก็ลำคอแล้วก็ปากก็ละพิจารณาต่อไปอีกที่สูงก็คือได้แก่หัวเข่าแล้วก็หน้าอกแล้วก็คือหน้าผากของเรา แล้วก็พิจารณาต่อ ยาย ว่าในสังขารของเราย ายไม่ต้องพิจารณาอย่างนั้นหรอกพิจารณาว่ามันตายมันกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปก็พอ แ ล้วค่ะอย่าไปเสียเวลาให้มันไปนะ แล้วถ้าสมมติว่ายังมีอีกข้อหนึ่งถ้าพิจารณาว่าอืด ได้ขึ้นอื่นแล้วเดี๋ยวมันก็พองออกมาแล้วมันก็แตกแล้วเดี๋ยวน้ำอะไรมันก็เน่ามันก็เปื่อยผุไปแล้วที่สุดมันก็แห้งกรอบกลายเป็นดินไป ปากก็ต้องถามว่าพิจารณาถูกไหมคะ เนี่ย ถ้าอาจารย์บอกว่าเออก ็เอาให้มันลงไปดินน้ำลมไฟให้มันกลายเป็นดินเป็นน้ำกระดูกก็แห้งกรอบไปถ้าเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปให้รู้แค่นี้ก็พอนะ คือที่ผ่านมาค่ะมีสองครั้งค่ะที่หนูฝันเหมือนฝันเห็นศพค่ะฝันเห็นผีประมาณนี้ค่ะหนูก็รู้สึกกลัวค่ะหนูอยากทราบว่าควรจะพิจารณาอย่างไรดีค่ะ คือการเห็นซากศพนี่ถือว่าเห็นมรรคเพราะว่าซากศพนี่มันจะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของร่างกายและปล่อยวางร่างกายได้ว่ามันในที่สุดมันก็จะต้องเป็นซากศพแล้วก็ต้องเผื่อยผุกลายเป็นดินไปไม่ใช่ตัวเราของเราการเห็นภาพอย่างนี้เป็นมรรคคือเป็นประโยชน์ต่อการเจริญปัญญาผู้ที่ปฏิบัติเพื่อการปล่อยวางร่างกายเมื่อเห็นภาพเหล่านี้สิ่งที่ควรจะทำก็คือพยายามรักษาภาพนั้นให้อยู่ในใจไปเรื่อยหลังจากออกจากสมาธิมาก็ให้นึกถึงภาพนั้นอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพื่อที่จะตื่นใจว่าเนี่ยคือร่างอนาคตของร่างกายของเราเป็นอย่างนี้อย่างที่วัดหนึ่งท่านเอากระดูกโครงกระดูกมาแขวนไว้ที่ศาลาแล้วมีป้ายติดไว้ที่โครงกระดูกอยู่ที่พูดอยู่ที่โครงกระดูกเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าคืออนาคตของท่านท่านคืออดีตของข้าพเจ้าคือให้เราเห็นความเป็นจริงของร่างกายปัจจุบันตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ก็จริงจะสวยจะงามจะแข็งแรงอย่างไรก็ตามต่อไปอนาคตมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นให้เราคิดอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ตรงสังเวชไม่ยึดไม่ติดกับความแข็งแรงความสวยงามของร่างกายเพราะร่างกายนี้ต่อไปมันก็จะต้องเสื่อมและจะต้องหมดไปถ้าเราไม่ปรงไม่ปล่อยเวลามันเสื่อมเราจะกลัวเราจะทุกข์แต่ถ้าเราสอนใจอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่านี่คือความจริงของร่างกายพอมันเจอเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมามันก็จะไม่ทุกข์มันจะเฉยๆได้การปฏิบัตินี้ก็เพื่อให้เราไม่ทุกข์กับความเป็นความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่เองถ้าเราไม่เห็นภาพของมันที่แท้จริงเวลามันโผล่ขึ้นมาเราจะรับไม่ได้เช่นเวลาเราส่องหน้ากระจกพอเห็นหนังเหี่ยวสักหนังยศขึ้นมาหน่อยก็ทุกข์แล้วเห็นผมหงอกขึ้นมาสักเส้นหนึ่งก็ทุกข์แล้วนั่นเพราะว่าเราไม่ยอมรับความจริงของร่างกายว่ามันจะต้องเหี่ยวต้องยศต้องหงอกต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจึงต้องพยายามนึกถึงภาพเหล่านี้อยู่เรื่อยการที่เรานั่งสมาธิแล้วมีภาพเหล่านี้โผล่มาถือว่ามันเป็นผลบุญในอดีตเราคงเคยในอดีตชาติเคยพิจารณาเคยเห็นความตายเห็นซากศพมาจนมันฝังอยู่ในใจพอเรานั่งสมาธิมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นถ้าเรามีความมุ่งมั่นความปรารถนาที่จะเจริญมรรคเจริญปัญญาเห็นภาพเหล่านี้เป็นเรียกว่าเป็นกุศลเป็นบุญเป็นประโยชน์เพราะว่าบางคนนี่ต้องอุตส่าห์ไปที่ป่าช้าไปที่โรงพยาบาลไปดูเขาผ่าศพถึงจะเห็นนี่เรามีภาพมาให้เราเห็นในสมาธิเลยแสดงว่าเราโชคดีแต่ถ้าเราไม่เข้าใจหลักของธรรมหลักของการหลุดพ้นเราก็จะกลัวเราจะไม่ชอบภาพเหล่านี้ถ้ายังกลัวอยู่ก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงมันก็แล้วกันเวลาเจอภาพเหล่านั้นก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่กับพุทโธไปก่อนภาพเหล่านั้นเขาไม่มีคุณมีโทษอะไรกับเราเขาไม่สามารถมาทำร้ายเราได้สิ่งที่ทำร้ายเราเองก็คือความหลงของเราที่กลัวไม่อยากจะเห็นภาพเหล่านั้นเท่านั้นเองถ้าเรากลัวเราก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปอยู่ที่ภาพให้อยู่ที่พุทโธถ้าอยู่ที่พุทโธไปสักระยะหนึ่งแล้วความกลัวก็จะหายไป ไว้รอให้ใจเราสงบมีกำลังแล้วค่อยมาพิจารณาภาพเหล่านั้นต่อไปพอจะเข้าใจไหม แต่ว่าเมื่อกี้หนูไม่ได้นั่งสมาธิแล้วก็เห็นแต่ว่าหนูฝัน ก็เหมือนกันฝันก็ได้เหมือนกัน กราบนมัสการพระอาจารย์ลูกมีเรื่องจะเรียนถามว่าก่อนที่ลูกจะนั่งสมาธิเนี่ยลูกจะสวดมนต์ก่อนแต่ก่อนที่จะสวดมนต์เนี่ยใจก็ไม่อยากจะสวดมนต์นานเพราะถ้าสวดมนต์นานๆก็จะไม่มีเวลานั่งทำสมาธิไม่รู้ว่าถ้าเราจะตัดบทสวดมนต์ออกและเพิ่มการนั่งสมาธินี้พระอาจารย์จะว่ายังไงดีคะ ถ้าไม่มีปัญหาการสวดก็เป็นการนั่งสมาธิในตัวอยู่แล้วที่ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของใจว่าต้องการใช้คำสวดทำใจให้เบาให้สงบก่อนหรือว่าถ้านั่งสมาธิได้เลยก็ไม่ต้องสวดเลยก็ได้บางคนนั่งสมาธิเลยไม่ได้ก็เลยต้องสวดก่อนความจริงเวลาสวดก็สวดในท่านั่งสมาธิไปเลยก็ได้พอสวดไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะหยุดสวดแล้วก็หยุดแล้วเราก็ดูลมหายใจหรือพุทโธไปต่อเลยก็ได้สำหรับคนที่ยังดูลมไม่ได้ยังพุทโธไม่ได้ก็ต้องอาศัยการสวดไปก่อนนั้นขึ้นอยู่กับใจของแต่ละคนว่าจำเป็นจะต้องอาศัยคำสวดนำหน้ามากน้อยเพียงไรเหมือนกับรถที่มันสตาร์ทเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนผลักคนดันบางทีก็ต้องผลักดันให้มันวิ่งเร็วหน่อยมันถึงจะสตาร์ทติดบางครั้งก็พอมันวิ่งนิดเดียวมันก็ติดแล้วอันนี้ใจก็เหมือนกันใจของคนบางคนเวลาเริ่มต้นนี้มันฟุ้งซ่านมันคิดอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้พอให้มันคิดอยู่กับเรื่องเดียวมันอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องให้มันสวดไปก่อนให้มันอยู่กับการสวดมนต์ไปก่อนงั้นเราต้องดูเอาเองได้ทั้งสองอย่างสวดมากสวดน้อยหรือไม่สวดเลยก็ได้ไม่สำคัญถ้าเรานั่งสมาธิได้เลยก็นั่งไปเลย ค่ะแล้วถ้าเรานั่งสมาธิเสร็จออกจากสมาธิเราจำเป็นทุกครั้งไหมคะที่ต้องแผ่เมตตาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็เป็นการคล้ายว่าซ้อมใจว่าเราต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าถ้าเราไม่คอยเตือนใจบางทีเวลาเราโกรธแล้วเราจะไปพูดไม่ดีทำไม่ดีได้แต่ถ้าเราคอยเตือนใจว่าเราต้องมีความเมตตามีความปรารถนาดีเวลาใครทำให้เราโกรธเราต้องให้อภัยเขาไม่ไปพูดร้ายไม่ไปทำร้ายเขาอันนี้ก็เป็นกสิ่งที่ดีที่เราควรจะทำแล้วอาจจะต้องทำไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาออกจากสมาธิเท่านั้นเวลาเจอใครนี่พยายามนึกถึงการแผ่เมตตาก่อนเลยเวลาใครทำให้เราไม่สบายใจพอใจต้องนึกถึงคำเมตตาก่อนเลยนั้นทำได้ตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่ออกจากสมาธิมาเท่านั้นออกจากสมาธิมาจะไม่ทำก็ได้ถ้าเราไม่ลืมถ้าเรามีความเมตตาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทำก็ได ้ค่ะกราบเรียนถามอีกสักข้อหนึ่งการทำบุญเนี่ยลูกกับสามีจะไปทำบุญด้วยกันตลอดแล้วทุกครั้งจะเอาเงินจากกระเป๋าของเราเป็นคนออกแล้วสามีจะได้บุญไหมคะอย่างนี ้แล้วแต่ว่าเงินนี้เป็นของคู่กันหรือเปล่าเป็นของถ้าเป็นของร่วมกันเขาก็ได้บุญถ้าเขาว่าอนุโมทนาเขายินดีด้วยแต่ถ้าเขาไม่ยินดีเขาก็จะไม่ได้บุญแต่ถ้าเป็นของเราเองเขาก็จะไม่ได้บุญเลย อันนี้หาเงินมาแบบทำอาชีพเดียวกันแล้วก็หาเงินมาร่วมกันแล้วก็ไปไหนทำบุญก็ไปด้วยกัน ถ้าเป็นของสมบัติของคู่กันก็เราทำเขาก็ได้แต่เขาก็ต้องมีความยินดีร่วมด้วยถ้าเขาไม่ยินดีเขาเสียดายเขาก็จะไม่ได้บุญส่วนนั้น ขอบพระคุณค่ะ แล้วได้ก็ได้น้อย คำถามจากทางบ้านจากคุณนิชชาภาอุเบกขาช่วยให้โยมอยู่ทางโลกได้โดยไม่อึดอัดแต่บางครั้งโยมคิดว่าทางโลกดึงโยมให้เนิ่นช้าในทางธรรมเสียเหลือเกินในรอยต่อระหว่างทางโลกและทางธรรมนี้เป็นร่องที่ต้องประคองตนอย่างไรดีคะจึงจะไม่ถูกมองว่าเพี้ยน เรื่องการถูกมองว่าเพี้ยนนี่อย่าไปกังวลเลยเขาต้องมองว่าเราเพี้ยนแน่ๆเพราะโลกกับธรรมนี่มันคนละทางกันคนทางธรรมก็จะมองเห็นทางโลกว่าเพี้ยนแต่คนทางธรรมมีสติมันจึงไม่ค่อยพูดออกมาเท่านั้นเองแต่คนทางโลกไม่มีสติกันพอเห็นคนอื่นแปลกกับเราก็ไปว่าเขาเพี้ยนนะ โดยที่ไม่พิจารณาตัวเองว่าตัวเองนี่ที่จริงแล้วเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนกันนะมันอยู่ที่ว่าเราเอาอะไรเป็นหลักเปรียบเทียบถ้าเรามาตรฐานทางโลกเป็นหลักคนที่ไม่ยึดหลักมาตรฐานของทางโลกก็ถือว่าเพี้ยนไปคนที่ไม่ยินดีในลาภยศสรรเสริญก็จะว่าเพี้ยนไปแต่ถ้าเอาหลักทางธรรมคนที่ไม่ยินดีในลาภยศสรรเสริญก็ถือว่าเป็นคนไม่เพี้ยนเป็นคนมีปัญญาเป็นคนฉลาดงั้นในเรื่องของความคิดความรู้สึกของผู้อื่นนี่เราอย่าไปกังวลน้อมรับมาเถิดเพราะอยู่ในโลกนี้มันต้องมีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทาเป็นธรรมดาหนีไปไม่พ้นแม้แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็ยังต้องเจอคำสรรเสริญคำนินทาอยู่ดีนั้นเรื่องนั้นไม่สัมพันธ์สำคัญที่ใจเราขอให้เราประคับประคองใจด้วยสติปัญญาไปให้เรามีสติคอยกำจัดความคิดต่างๆว่าให้สักแต่ว่ารู้ไปให้อยู่กับพุทโธไปเวลาได้ยินได้ฟังอะไรไม่ถูกใจก็อย่าไปสนใจอย่าเอามาคิดปล่อยมันไปมันพูดปั๊บมันก็หมดไปแล้วแต่เราไปดึงมันกลับมาคิดอยู่นั่นถ้าเรามีสติความพูดต่างๆที่เขาพูดนี้พูดปั๊บมันก็ผ่านไปแล้วบางทีลืมไปเสียด้วยซ้ำไปถ้ามีสติดีๆใจตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ใครพูดใครด่าอะไรปั๊บเดียวผ่านไปแล้วลืมไปแล้วเพราะไม่ได้เอามาคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่เหมือนกับเทปที่เรากดรีวายอยู่เรื่อยๆกดมันกลับมาฟังมันอยู่เรื่อยเวลาเราไปคิดถึงคำพูดที่ไม่ถูกใจเราเขาพูดเพียงคำเดียวแค่ไม่กี่วินาทีตั้งแต่เช้ามาแล้วเย็นก็ยังคิดอยู่นั่นไม่สบายใจเพราะว่าเราไม่มีสติงั้นพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆแล้วก็พิจารณาปัญญาด้วยปัญญาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นอดีตไปแล้วทุกอย่างพอเกิดขึ้นปั๊บมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วอย่าเอามาคิดให้เสียเวลาห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เขาจะพูดเขาจะคิดอย่างไรเราไปห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้แต่เราสั่งใจของเราไม่ให้ไปคิดถึงมันได้เมื่อเราไม่คิดถึงมันเราก็จะสบายใจ คำถามจากคุณสมพิษอดีตหนูนับถือองค์ทรงเจ้าบนบานศาลกล่าวแต่ได้สังเกตตัวเองว่าลักโลภโกรธหลงไม่ได้เบาบางลงพอได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์ได้พิจารณาตามแล้วได้รู้ว่าเหตุที่เราเบื่อเราทุกข์เกิดจากความอยากและไม่อยากทุกวันนี้ก็หันมาถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะอย่างนี้เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคะ ใช ่คำถามจากผู้ฝากถามโยมมีอาคารพาณิชย์อยู่สองห้องแล้วมีต้นโพขึ้นที่ด้านหน้าสูงสองเมตรทำให้กีดขวางจะตัดหรือจะเคลื่อนย้ายได้ไหมครับเพราะเหตุคำถามจากควรชนิชาถ้าลูกน้องทำผิดพลาดแต่เราแค่ถามเฉยๆแล้วเขาขึ้นเสียงดังตะคอกใส่เราควรทำอย่างไรดีคะ ก็ปล่อยให้มันผ่านไปเรามีหน้าที่บอกความผิดของเขาก็พอเขาจะพอใจไม่พอใจเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องบอกก็ต้องบอกไปเตือนเขาไปเพื่อที่เขาจะได้ไม่ทำผิดซ้ำซากเพราะว่าถ้าเขาทำผิดซ้ำซากมันก็จะเกิดความเสียหายได ้คำถามจากคุณป้าสุมีถ้าตั้งใจบวชโดยไม่มีกำหนดศึกอยากจะไปอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ได้ไหมครับ ก็ที่วัดนี้ก็รับการบวชอยู่ตลอดเวลาทุกเดือนจะมีวันที่กำหนดให้บวชกันส่วนบวชแล้วจะอยู่ได้นานหรือไม่นานนี้ก็แล้วแต่แล้วบุคคล คำถามจากคุณตันสิตาอาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณมากกว่าพ่อแม่เพราะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่เรายังต้องดูแลท่านอยู่แม่เคยปฏิบัติธรรมแต่ตอนนี้มีโรคประจำตัวพ่อก็ต้องดูแลเลยไม่ได้ทำทั้งคู่ตอนนี้ท่านจะติดดูทีวีละครต่างๆบางทีก็บอกให้ฟังทำบ้างตอนนี้คือเวลาท่านดูทีวีเราก็จะเข้าห้องฟังธรรมแต่มันเหมือนเราห่างเหินกับท่านไม่รู้จะทำอย่างไรวางใจอย่างไรดีค่ะ เอาเรื่องห่างเหินแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายเพราะมันเรื่องของความสนใจความพอใจของแต่ละฝ่ายเขาสนใจกับการดูหนังดูละครก็ปล่อยเขาดูไปเราสนใจกับการฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ไปฟังของเราส่วนเรื่องของร่างกายเราก็ยังอยู่ใกล้ชิดกันดูแลกันอยู่ แต่เรื่องของจิตใจนี้มันก็ต้องเป็นไปตามความพอใจความชอบใจของแต่ละฝ่ายไม่ควรที่จะไปบังคับกันเพราะจะทำให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นได้ทำอย่างนี้ก็ถูกแล้วถ้าเราไม่ชอบดูละครเราก็ไปนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมของเราไปเขาชอบดูละครก็ปล่อยเขาดูไปไม่ใช่ไปชวนให้เขามานั่งสมาธิกับเราหรือเขาชวนให้เราไปดูละครกับเขาถ้าทำอย่างนี้แล้วบังคับกันมันก็จะทำให้เกิดความอึดอัดใจขึ้นมาได้นั้นไม่ถือว่าเป็นการห่างกันในเรื่องของจิตใจนี้มันห่างกันเพราะความเห็นท่านเองใครมีความเห็นถูกต้องกับคนที่ไม่มีความเห็นถูกต้องมันก็ต้องอยู่กันคนละฝั่งคนละฝ่ายอยู่แล้วแต่ถ้ามีความเห็นถูกต้องก็จะอยู่ใกล้ชิดกัน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้ฟังหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมเรื่องพรหมวิหาร4เรื่องเมตตากรุณาอุเบกขาพอเข้าใจค่ะแต่เรื่องมุทิตาช่วงที่ท่านเทศว่าการยินดีกับความเจริญและความสุขของผู้อื่นเราทำได้ไหมเวลาคนอื่นเขามีความสุขจากการได้สามีของเราไปอย่างนี้เราจะมุทิตาได้หรือเปล่าเรียนถามว่าการที่เราไปยินดีกับความสุขของผู้หญิงที่เขามาได้สามีเราไปหรือสามีเรานอกใจเราที่พวกเขาทำผิดประเวณีอยู่เท่ากับเราไปยินดีกับการที่พวกเขาทำผิดศีลเราจะผิดศีลหรือบาปไปด้วยหรือเปล่าเหมือนกับที่เราไปยินดีกับคนที่ฆ่าสัตว์เราก็จะผิดศีลไปด้วยหรือเปล่าคะ เราไม่ได้เป็นผู้กระทำเราไม่มีความผิดผู้กระทำเท่านั้นที่เป็นผู้ผิดศีลการที่เรามีความยินดีก็เพื่อที่จะลบล้างความอิจฉาริษยาหรือความไม่พอใจที่เป็นภัยต่อจิตใจของเราแต่ถ้าเรายินดีแล้วเราก็จะมีความสุขไปกับความสุขของเขาถึงแม้ว่าการกระทำของเขานั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องมันก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะต้องเป็นผู้ไปรับผลต่อไปไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราที่เรามีมุทิตาจิตนี้เพื่อมาแก้ปัญหาใจของเราใจของเราที่ไม่พอใจกับความสุขของผู้อื่นเพราะเขาแย่งเอาความสุขจากเราไปแต่ถ้าเราอยากที่จะกำจัดความไม่สบายใจไม่พอใจอันนี้เราก็ต้องยินดีไปกับความสุขของเขาถือว่ามันเป็นเรื่องของเขาเขามีความสุขเราจะไปทุกข์กับเขาทำไมเราสุขกับเขาไปไม่ดีกว่าเลยที่เราให้เล่นกีฬากันก็เพื่อฝึกมุทิตาจิตนี่แหละอย่างที่เวลาเราแพ้เราจะได้รู้จักทำใจยินดีกับผู้ชนะแต่สมัยนี้เรื่องน้ำใจของนักกีฬาหายไปหมดลืมเจตนาของการเล่นกีฬาว่าเพื่อเป็นการฝึกใจให้รู้จักมีมุทิตาจิตกลับไปเอาแต่ชัยชนะเพียงอย่างเดียวกันก็เลยกลายเป็นกิเลสไปอุเบกขาก็ใช้ได้ถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะไปถ้าเราไม่มีความรู้สึกอะไรกับความสุขความทุกข์ของเขาเราก็ทำใจเฉยๆไปใช้อุเบกขาก็ได้ถ้าใช้มุทิตาไม่ได้ก็ใช้อุเบกขาไปแต่บางทีใช้มุทิตามันดีเพราะว่าเราจะได้มีมิตรคือเวลาเขาได้รับความสุขความเจริญเราเอากระเช้าดอกไม้ข้าวของไปแสดงความยินดีเขาก็จะคิดว่าเราเป็นมิตรกับเขาถ้าเราอยู่เฉยๆอุเบกขาก็ไม่แน่ใจว่าเราเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกับเขาก็ได้ก็ต้องดูผลที่เราต้องการ คำถามจากคุณโจ๊กตอนนั่งสมาธิกับครูบาอาจารย์นั่งกันหลายคนและกำหนดเวลาในการนั่งภาวนาดีมากจิตสงบแต่ต้องเดินทางมาไกลเลยนั่งเองที่บ้านกำหนดเวลาไว้1 ชั่วโมงแต่นั่งไม่นานก็จะรำคาญแบบสุดๆทั้งแขนทั้งขาคือเข้าใจว่าเกิดความวิตกวิจารณ์และต้องลืมตามาตั้งหลักใหม่และอาการในการนั่งเหมือนงงๆนั่งเสร็จแล้วจำไม่ได้ว่าแต่ละช่วงเวลาเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ละพยายามทำทุกวันถามว่าทำอย่างไรให้เลยขั้นวิตกวิจารณ์ได้ครับปกตินั่งแป๊บเดียวก็ปิติสงบแต่ตอนนี้เหมือนลำคาญมือเท้าแขนขาหงุดหงิดครับ เพราะว่า ไม่มีสตินั่นเองต้องพยายามหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆก่อนที่จะมานั่งวันไหนที่เรามีสติสังเกตดูเวลานั่งมันจะสงบง่ายจะสงบเร็ววันไหนเผลอสติปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้วุ่นวายไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานั่งสมาธินี้นั่งไม่ได้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นความสำคัญอยู่ที่การเจริญสติก่อนที่จะมานั่งอย่ามาเจริญสติตอนที่นั่งเพราะว่ามันจะไม่พอเวลาจะไม่พอกำลังของสติจะไม่พอนั่งไปไม่นานเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นหมั่นเจริญสติก่อนที่เรามานั่งหมั่นเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ตั้งสติก่อนเลยเอาสตินี้เป็นงานสำคัญกว่างานทางร่างกายพอลืมตาขึ้นมาก็บอกตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมีสติอยู่ตรงไหนอยู่กับอะไรอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับร่างกายก็ว่าไปอยู่กับพุทโธก็พุทโธไปอยู่กับร่างกายก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปฝึกทำอย่างนี้ไปแล้วต่อไปมันจะอยู่กับตัวมันจะไม่ปล่อยไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆพอเวลามานั่งสมาธิมันก็จะสงบง่าย คำถามจากผู้ฝากถามข้อแรกคนที่ไม่ค่อยมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาจะคำนึงถึงประโยชน์ตนก่อนแม้ว่าการกระทําของเขายังไม่ถึงขั้นเบียดเบียนใครแต่ก็ไม่เสียสละอย่างนี้เขาจะเข้าถึงธรรมะเข้าถึงความสงบของใจได้ไหมคะ เขาขาดความเมตตาซึ่งถ้าไม่มีความเมตตาแล้วการเจริญทางด้านจิตใจนี้จะเป็นไปได้ยากความเมตตานี้เป็นพื้นฐานของการเจริญธรรมถ้ามีเมตตาแล้วก็จะทำทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้นะถ้าขาดความเมตตาจิตก็จะหมกมุ่นอยู่กับการหาประโยชน์ใส่ตัวเองไม่ยอมทำทานเมื่อไม่ทำทานก็จะรักษาศีลได้ยากนะรักษาศีลยากก็จะไม่สามารถที่จะภาวนาได้นะเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการที่จะมาทางธรรมนี้จะต้องเจริญเมตตาภาวนาเป็นพื้นฐานจิตใจต้องมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีการเสียสละมีการแบ่งปันถ้ามีแล้วการทำทานก็จะง่ายเมื่อทำทานได้การรักษาศีลก็จะง่ายรักษาศีลได้ก็จะรักษาศีล8ได้ศีล5ได้ก็จะรักษาศีล8ได้มีศีล8ก็จะภาวนาได้ยังต้องพยายามเจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆถ้าเราเป็นคนที่ใจแคบใจดำคิดแต่ประโยชน์ใจตัวเองไม่คิดประโยชน์ของผู้อื่นเลยแต่ก็ต้องมีขอบเขตไม่ใช่มัวแต่คิดถึงประโยชน์ของคนอื่นจนลืมมาทำประโยชน์ของตนเองอันนี้ก็มากเกินไปอย่างพระโพธิสัตว์นี้ท่านจะหนักไปทางมุ่งประโยชน์ของผู้อื่นจนไม่ยอมมาทำประโยชน์ของตนอย่างหลวงปู่มั่นเคยได้เล่าให้ฟังว่าท่านก็มุ่งประโยชน์ของผู้อื่นบวชมาตั้งหลายปีท่านก็ยังไม่สำเร็จจนถึงอายุ60ปีได้ท่านบอกว่าพอแล้วเรื่องการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นประโยชน์ของตนยังไม่ถึงพร้อมท่านก็เลยไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวที่เชียงใหม่อยู่10ปีแล้วก็ไปบรรลุธรรมขั้นสูงสุดที่นั่นนั่นแหละเพราะว่าเดิมท่านเคยมีจิตปรารถนาพุทธภูมินะพุทธภูมินี้ก็ต้องมีเมตตาเป็นพื้นฐานต้องยินดีทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นระหว่างประโยชน์ของตนกับประโยชน์ผู้อื่นนี้จะทำประโยชน์ของผู้อื่นก่อนซึ่งขัดกับคำสอนครั้งสุดท้ายของพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าให้ทำประโยชน์ของตนก่อนแล้วค่อยไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นไมโครโฟนใช่ไหมหรือไมค์นี่ยังดังอยู่นี่เครื่องนี้หมดกำลังก็คิดว่ามีคำถามอีกไหมเอาว่ามาเลย ข้อ2การกระทำที่เป็นประโยชน์ตนคือการบำเพ็ญจิตตภาวนาที่จะได้ผลนั้นต้องไม่ยุ่งไม่สนใจใครไม่ทำภารกิจอื่นนอกเหนือการดูแลร่างกายที่อยู่อาศัยตามสมควรคำว่าภารกิจอื่นนี้มีขอบเขตมีวิธีพิจารณาไหมคะว่าทำแค่ไหนถึงจะไม่เข้าข่ายละเลยประโยชน์ส่วนรวมจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะ อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยะดูว่าเรามีหน้าที่เกี่ยวกับส่วนรวมมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็ทำไปเท่าที่จำเป็นอย่าไปทำมากกว่าความจำเป็นก็แล้วกันถ้าอยู่ร่วมกันมีหน้าที่ต้องทำกิจวัตรร่วมกันก็ทำไป แต่ถ้าคิดว่าการทำหน้าที่ร่วมกันนี้เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาบางครั้งก็ต้องไปปลีกเว้นไปอยู่คนเดียวอย่างครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็เห็นว่าการทำภารกิจส่วนรวมมันทำให้มาเอาเวลาของการทำประโยชน์ส่วนตนมากไปก็เลยต้องหนีไปปลีกเว้นอยู่คนเดียวพระปฏิบัติต่างๆที่ออกไปทุดงกันเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติประโยชน์ของตนได้อย่างเต็มที่เพราะเวลาอยู่ที่วัดมันมีหน้าที่การงานหลายอย่างที่จะต้องเกี่ยวข้องต้องที่จะต้องทำกันถ้าไม่ทำก็จะกลายเป็นว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวไปดังนั้นผู้ปฏิบัติก็บางครั้งต้องใช้ปัญญาพิจารณาชั่งน้ำหนักดูว่าสถานที่ที่เราอยู่นี้ให้เวลากับการปฏิบัติของเราได้มากน้อยเพียงไรถ้าคิดว่าไม่พอเพียงเราก็ต้องไปหาที่ใหม่ที่ทำให้เรามีเวลาปฏิบัติมากขึ้นคำถามหมดแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ